شے باز استاسو دپارا دپاز دشمن آن بوی اور تاسو دپارا با خاص پزمگ کی زید و سیدوی اور سفیدی آغستل وید دنیا تر یو وقت پوری فتلق آدم ربی کلمات فسیزدکر آدم علیہ السلام دکم زینا دخپن ربنا خاص سیز دکڑی او سو جملے اغیل السلی لسلی فتاب علی اللہ تعالیٰ پاغبانی خاص مہربانی اکڑا یقیناً اللہ رے دیر توبہ قبل ان کے دیر مہربان دوا کے اشوا گو وقل نیا دم اس کنتا دیکھ اس گورا آدم علیہ السلام تو وہ ست جنت کے بعض مفسرین و پری بانی اگت کلام کرے رہے چراکم جنتوں دا دنیا جنتوں باغ و چرتا ہو کن دارا جنت پہ چکم دار و ثواب رے دل کے گورے نو ہار دل روا ہلا بلا دل افرا دیب نے قیم کتاب دے تفصیلی خبر پائے کہ دا مناظر حیثیت کرے رہا ہر طرف نے عقلی نقلی دلائل پیش کری جواب نے کڑی اور خبر ہے بے دل سے پرے خیر اشارت دیتا چمڑ داس دیکھ سے خبر ہی تو ہے جنت نو بلکہ آل سنت وہی اظہر دارا چداغ جنت دارو ثواب دے کر اللہ پر وقت دل دارو لے تلاؤ کر دو بس وہ دارو ثواب عذاب مسئلہ کہ اس سری دا جنت دار زوے ہو نو سد دلائل پیشکین ہوئی دے کر دیو جنت سندھی سے نقل لے عبید اللہ سندھی رحم اللہ اوئی دا جنت کشمیر ہو عرض کشمیر کون لے بس تو مانے کا نہ مانے دل تو سے دوارا قرآن اختصار کرے بی بی عمر سر پیدا کر رکھا حضرت حوا زوجو کا دائی نکایا حضرت ادم سرو کو داغ جوڑا ہے کڑاغ سر بالکل موافقت ہو حوا سنگ پیدائش و بروس سورہ نساء کی رج یہ خودی توے اس کو ننتا دا سکھنا دا وہ سیدو دے اس کو نے کہ سکھنا نہ خدا سکون نہ نے سکون خدائی چی اس کون خوضا مگوارے نانا خوضا گرزا اس کون مانے وہ سدلتا اخرائے دینا دوارا پریوان اخرائے چکم زیم قوخیم وکلا منہا رغدا حکمت اگر شرعی اس کون کی انت جدا سو جکے جدا ذکر کر آتا فی ذکر کر اکلا کیا تفنے نے کرے تسنیہ ذکر کرے دیکھے حکمت دارے چپو سیدلو کی خزد خاون تابعی چھ خاون کم جائے اسی نے خزد بانتا اسی کر اور خزد نہیں چیز تحصر نہ اسم ہوئی اور تابع دن تابع معتوفی کر اپا خوراک کی تابعداری نے صحیح کی چھ تا دا سے اخوار تا سے اخوار دا سے شوالا کچھ ماں اخوارا نا دار سے سلزان لخوراک کھولا دوارا مستقل دی پخوراک کے رغد ویلی کی واسع تا من وجہ توسیع من وجہ منع ولا تقربا ہذہ شجرہ گردی کی تن لطیف اشارہ کہ جنت اگر سے تکالیف و مقام نہ دے ار کرے چما تاسبانے دا تکلیف کے خوزم کہ بعض اس دنیا میں دل جائز کرل بعض میں دل مانا کرل دلیل سے پریبانی سے تاسی و عالم پروانے چابم دا عالم دا امر دا نہیں دا زیرانی شگیرے نا رستا سو دے تا لطیف نکتے ہوئی یو پابندی پہ کے خوضا وَلَا تَقْرَبَا حَاذِ شَجَرًا قربانی ہوئے لے دیکھا نزدی مور دیتا سو دیوانے تھا دا نژد والے ہوئے مطلب خدا ہو چونے نہ خوراک مکوائے گا دے تو نفی دغان نہی ان الاسباب نہی ان الوسائل للوسائل حکم المقاصد. قرآن کے سو لا تقرب الزنا لا تقرب مال الیتیم مانا زنا مال الیتیم خسکے سے خوالے مواردا اسباب مکو تھا بے مان مانا داش جرم مخر مطلب دارے سے خوالے مواردا اسباب ولم جوڑوائے ولی ذکر چمن یرا حول الحما یوشک ان یقافیم. پیغمبر وجہ حکمت ذکر کریں یو سڑے دے شراگا پخوا کی ساروی سرئی اصنے چی ساروی تی ورگڑ چی جرد خوافا تکے گم ہوئی مراد سی مشتبہات و نظام ساتا ہے شجرک مرا تحقیق والا مفسرین وی امام رازی البحر المحیط نور نور اگے ہوئی لم یقم لنا دلیل شرعی دلیل نشت شرعی چرت قرآن کے سنت کے پتائن دے و نبان نے دو چرت نشتہ نہ قرآن ویلی نہ حدیث مرفوع ویلی چرتا چدا فلان کہ وہ نوا منگے سن جاننا سے تائن کو ہاں والشتر صحابو تابینو وہ پتریقہ مرفوع نہیں سب کی غیر مسند دی نہ اب ادیب سے اقوال سے تو غنم دانوا دانگور دانوا اسپا کی بکواسیان ڈال شیگان ہوئی اگلی حاج شجر نمراد دا شجر ڈال بے تو ددی بھی زتی مکوائے آدم علیہ السلام نوز باللہ دائی بھی زتیو کرن سے کہ جنت نراویس تو ورک شجر آل بیت تھی خدای کتاب سره خلا به وکړه دی قوم شیگانو چې دا دا شجره مراد ده شجره نه سب وی دی ته وی منا حقیقی پرې دی شجره خو یو شجره وا الله تعالی متعین کړی وا چې دې ته باندې نه دی کې گئے معنی نه بیا قرآن ولی فتکونا من الظالمین تکونا دے تو تفریح ہوئی پائے نہیں بان مانا بہدائی فس کا نزدیش ہوئے تاسو دے ونے تا قصدن قصدن تاسو ور نزدیش ہوئے نو شیب تاسو دا ظالمانو نام لیکن آئی قصدن ندی نزدیش ہوئی نو ظالمان ندی تارا خبر اللہ فرمائے لو چنہ بنیز دیکھے گئے ورنہ کنی ظلم پہ متفر رہی سی وہ شیطان اگی اخویول نچرے اخویول ونہ اخوڑا نو تل جنت نہ کر اخر جمعہ کی اسناد مجازیو لا تقرب آزی شجرہ حضرت ادم حضرت حوا قرآن ندا ثابت تچاغی منشو د قربان ددائے ونے نا قرآن ندام ثابت تچایا خوڑ لے دا قرآن ندا ثابت تو شیطان و توسو ساج جو لیوا دیو جن دے مقام کی رالت دا شدا شدی کڑی جن دے تو گنا ہوا ہی وہ کھانا نہ مسئلہ آیا دا اس معصیت دے وہ کرنا رے آئے گنا شو کہ گنا نہ شو آئے قبل النبوت شو کہ بعد النبوت شو بحر المحیط تفسیر لکھی آگے وہی وہ کھوڑلا اگر دالی کی دی گناگار شل بعد النبوت عند الحشویام عند الحشویہ گناہگار شل دی قبل النبوت عند المعتزلہ قبل النبوت سوک چوئی چی پیغمبر و گناہ کرے دے نو دا حشوی سڑے دے درہا سی کل میں پڑھ سی دلی حشوی اور ڈلہ ہوتا آگا اوسخ مبتد آئیں آگی ویچ انبیاء علیہ السلام قبل النبوت بعد النبوت گناہ انہا کئی گا دوڑا اوقات کی معصوم نہیں قبل النبوت تو معصوم نہیں بعد النبوت تو معصوم نہیں اب معتزلہ دے کہ داوی چھ دا کار ابراہیم دا کار آدم علیہ السلام کرے لے قبل النبوت دا دا پیغمبر ہے نا مخ کے کرے اب مخ کے نبوت نام بھی علیہ السلام کئی داسی کارونا گناہ کولشی خیر دے قبل النبوت اسمت نشتا بعد النبوت اسمت دے دا توجیہ چا کرے دا معتزلہ کرے دا بہر ہوئی دا معتزلہ کرے دا روح المانی ہوئی دیوئی جی بیزائی کرے دا بے مقام کے تو اے بیزائی بانے پوئے گئے نا بیزائی پدے باپ کے اخذ کی دا کشاف نا اخو دا درو کتابوں نا اخذ کرے نا کتابی جو کرے نا امام راضی نے راغب سیر حکم دا مفردات دا امام راغب نے تفسیر دا مفردات کو راغب سترے اور باقی عام تفسیر نکتے فتاد بلاغت سوالوں نے جوابو نا دے راغب سیری دا کشاف نا کشاف متزلی دے اب دا جاغکم سوال جواب ذکر کیا اور دا متزلو اور دا بیزائی دلیل پخپل رو سشتکن داغ مسلک از ابتلاء ابراہیم ربو کے بس راجوس پیش قوم چاغوی سہ دار چ انبیاء علیہ السلام معصوم دی قبل النبوتم ندب د چکم توجی ذکر کرے دار معتزلہ و توجی دار پخپل پہ رضان نے صرف توجیات کرا ہوئی وہ کتاب ہم پوئے بکار رہا غلط آوالہ درنے کی چھو گورا بیزائی لکلی چھتا قبل النبوت گناہ و خیر رہے منگا علی سنت مانا سنکو تفسیر روح المانی وی تکلیف تاجت نشتا تکلف نکو منگا مکہ منگویلو کنا دروغ ویل دپار دے اسمت دے نبیم جائز مسلم ثبوت وی کنا وہ دروغ منگنو آئیو رشتہ آئیو بے تکلف ہے آئیو اصول وہ کچھ دکے کنا اصول دے فقہ کی تعلی کلی چھے نہیں امر داراجی پا مقام دا آمد کے قص کے نو لا تقربا آزش جرسمانا قصدن منیز دیکھے گئے دیوانی تا فتکونا من الظالمین کہ قصدن نیز دیشوئے نو شہ بگنہگار او قصدن آئی ندی نیز دیشی ندی گنہگار شی نا قبل النبوت نا بعد النبوت منو منگا چرائی نہیں شیوا منو منگا چدا نہیں تحریمی وا منو منگا چاہیے تو نہ خوراک کرے رہے لیکن دا خوراک پہ سوچ کرے رہے پکس دن نہ کرے ہاں پکس دا ارتکاب دا منہین ہو بلکہ پسی کرے دا قرآن تصریح سورہ طہٰ کے دا واقعے نے مکہ مکہ اصل پینزل سے آپ کے فرمائے لی 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا واقع رسو ذکر کرے مکہ فَنَسِيَ ہوئے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اگر نے یہ رسو پہ یہ اداکار کر لیا دام خبر دا گناہ کم دینا ثابت ہے بل قرآن اشارہ کی دیتا چاہ زلہما زل زلت تو حمل و مالا زلت مدارک کیلئے کی زلت ستوئی اسم لفعل یقع لا خلاف الامر من غیر قصد للخلاف زلت نمد داغ فعل جو آقی بغیر دا قصد مخالفتنا کا زلت الماشی فتوین لگے اس پڑے روان دے پکٹ ہو کیوں پیدا توڑتے غٹ گناہ گارا نہیں گناہ دے ہو کو غریب جماعت کیوں کہہ دیتا ہے گنہگار دل دمہ دا چی احتیاط نہ لے کرے خواہ پہ اکلا کے نرے کے خواہ دینے زکیہ اپاید کرنے گنہگار خورتا سوک نہ ہوئی. اللہ فرمائی زلت تے معصیت نرے اشرف اکبر کے زلت دا گناہ صغیرہ کبیرہ پہ مقابل کے ذکر کرے مقابل. انبیاء علیہ السلام معصوم دی قبل النبوت و بعد النبوت عن الصغائر والکبائر بیا رسو وقت کانت منہم زلات اور زلات پہ نشی پتہ لگے گی زلت معصیت نہ لیکن نو قرآن فاضل اللہ اور سب ذکر ہے دین اور اعتراضات کئی دائے جواب برس بیا کہو کلوی دا ذکر گناہ رہے چھر جنت نہ ہوت دا سزا نہ ہو سکتا کلوی دا ذکر گناہ رہے برس تو بیس تلے اتو بچو باسی نو پتہ لگے رہے چھ گناہ انگار رہے دیرے کتاب ظالمی نے سدان کو دائیں ہمارے توکڑا حد تک رہے بلد توجیم کئی مفرد اگر دان نہیں باز ویلی چی دا پارا دا تنزیح دا نہیں تنزیحی دا ظالم نہ مانا لغوی مراد دا مانا لغوی اغسر نقض حد سے گئی تفسیر فتح العزیز 209 دیش کے پری کلام روان دے چچا دینا معصیت ثابت کرو اگر یہ خلاف قیدہ عصمت انبیاء بیاوی بادر مفسرین جواب درے شبے کر رہے کی معصیت از ایشان قبل از نبوت بوقوع مدا زیرا کی ایشان نہ بعد از نزول در زمین مرتبہ نبوت حاصل شد لیکن این جواب قوی نیس صبح سے قبل نبوت ہوئی گنانگارے یہ ہو قبل نبوت او از خسر ہے قبل نبوت وہ دے دا جواب دم قوی نرے مرتدہ دا نبوت اگر پیدم تا پا مجرد پیدا اسر حاصل شیدہ دا دلائل پی پیش کری ولہذا اکثر محققین بان رفتان دا کے ارتکاب ای معصیت از حضرت ادم بطریق زلت بود وہ مانے زلت آنس کی شخص امر مباہ رایت و آترا قص و ند و بسبد غفلت بے احتیاطی درام نے مبائے مصابت و خلاف شرع بزور آیت دت زلت ہوئی پس صورت ہی من صورت معصیت و مانے عام مانے توعد دت صورتی معصیت ہوئی قرآن کی رسو آسواوی صورت نہیں ہوئی ظاہرن اب تبن صورت مانا مگو کچھ ظاہرن آسوا سمان نور خدا مباہ کاری کرے دائی دا محققین و قول لے ظالمین لفظ اندہ استدال نکی بعض دا اسمت الانبیاء ایک حرف تیر بر پیغمبر ہے بعض داوی شاعر ایک حرف تیر بر پیغمبر کیست مسلم گر معاہد کافر تان چرے اگا غشر پا پیغمبر نیغ ورزے داغا دغ ثابت ہے گناہ ثابت ہے مسلمان بسو کی چکل اب پیغمبران تم تکافر ہوئے کلائی تدا نسبت نہ کی ہے. نقلی دلائل قرآن کے درے او سو گورا یہ اور دلیلے رس بقرہ کے راروان نے آگا دلیل دے اسمت قبل نبوتم نے بعد نبوت خود حضرت ابراہیم واقعہ یو سلسلی رشاد ویز ابتلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمون دیکھ جدا جدا جملے دی ہاں یو خو ابراہیم علیہ السلام نے ابتلا بکلمات انو کامل ادا کرے دیر کامل سرے ہو ختم سو بلد ابراہیم مقام گو رہا قال انی جائلک للناس اماما اللہ تو فرمائے عزتا پیغمبر گردوں قال من ذریتی اغوی زما اولاد کے مگردوں قال لا ينال عهد الظالمين اللہ وی پیغمبری زو گنہگار لنور کو دامن بے زئی کی کرے دا روح المانی کرے دا احدیث نبوت ظالم سر گنہگار مانی چمخ کی گناہ کڑی نزے نہ پیغمبر کو چمخ کی گناہ کڑی نہ پیغمبر کی عصمت قبل نبوت دا پار دلیل دانیں گی صورتیں سبا کے گورا در استدلال شدا سی او قوم پکار دے چھ بالکل معصومی دے شیطان دے ابتبا نے بالکل بچی اگر صرف انبیاء علیہ السلام کے دے چھ آیت دشلم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رشتے نے من تو پڑے مخلوق باندھے ابلیس پل کو مان ٹول اور پسے روان شل ٹول مگر یہ اور ڈلا چی مانوا دئی مان والا ہونا دام فتبعو الا فریق من المؤمنین خلق تو شیطان اتباع شیطان سی گناہ ہی کا صغیرہ و کبیرہ فتبو و خلق گناہ انگار شیرین صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرے ابلیس پر تلیرین ما سوا دے او فریق نہ چاپا مومنانوں کی فریق دے تول مومنانوں من دی دا فریق چی پیغمبران نیزا و سو کی بل سوک بے چی بل سوک انہوں دے نبی نہ غورش آن نبی نہ نیچے غورش کہہ رہے دارنگ صورت حجر کیوں گورا داغی استدلال سلوی خیات دی چالیس ابلیس ویلو لو اغوی انہم مجمعین الا عبادک منہم المخلصین زبالا ٹول اغواکم دریو دی تبسو سیچوم و بلارکم میں ٹول بکم ناسی ہاں اللہ باد کمل من مخلصین ما سوار بندگان استانا چکم بچ پادشی زما بے اغوانا داسی بندگان شتا چھ زما اغوا پین چلی اگر کام بیانی نسوک بے دے اغوانا چھ بچی ہے تو معصوم ہوئی نورم آیتن نا دیر استنباط کے پری طریقہ مسائل راضی کتاب کی نکلی دو سو آتا صفا دو سو دری پنزوس چانبی علیہ السلام معصومون عن الکبائر تفسیر قرطبی لکلی درے سو آتا صفا اول جز معصومون عن الصغائر کا عصمت من الکبائر صغائر نم پاک دی لکر کبائر نم پاک دی فالت اخلی دلائل ذکر کری نبراس کی لکلی شرد شر العقائد سلور سو پنج پنزوس کے پاک دی عن الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدا دیال تاغ کتاب ہو رہے ہیں بعض خلق اعتراض کئی کہ پنج پیریان او شیگان و یو شہر ولی دا شیعوں دا مسلک دے چھ پیغمبران قبل النبوتم پاک دی بعد النبوتم پاک دی اداو استاسو مسلک دن شیگان شد نبراس دو جواب اکڑی دی یو جواب دارے یو جواب جہازا لیسا بے اتباعن بل وفاق دیتا اتباعن ہی دیتا وفاق ہوئی اغین دوڑے خورے تم خورے نتشیر شد نہیں پہ اتباق مون نہیں ہوئے دویم قول دارے چھتا دشیو مسلک معلوم نہیں اخبت جان خلق اگی وئی انبیاء علیہ السلام پاک دی دا گناہ صغیرہ کبیرہ نہ قبل النبوت تو بعد النبوت مگر کفر تے نہ کی گی تقیتن کفر تی کی گی نور گناہ نے تے نہ کیا کفر تی کی تقیتن دا زمان سلک دے شیعہ دغسی ہوئی شرع فقہ اکبر ہو گورا اتش پیتر ناش پیتر پائے کے صاف لگی منزہونا نے صغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها. تفسیر خازن سورت الضحا کے لیے کلی سورہ الضحا پر تفسیر کے انبیاء سر یجبان یکون معصومین قبل النبوت و بعدها عن الصغائر والکبائر. یجب دا واجب مسئلہ دا چھے قبل النبوت و معصوم بعد النبوت و معصوم. شفا دا قاضی عیاض کے لیے کلی یہ اصل 30 صفحہ ہے اصل 50 صفحہ دویم جز کے اگر کو خاص پڑے مسئلہ آخری جز کتاب لکھ لے اب راضی بیا زیر پذیر جوابات کر پا رہا. شامی پڑے کہ وہ مستقل رسالہ لکھ لے مجموع الرسائل کے رفع الاشتباہ جو رسالہ دو دائے درس اور دول صفحہ کے اگر دا مسئلہ پہ ذات لکھی پڑے کہ وہ خصوصی مسئلہ خبریں لکھ لے جا خلق پڑے بشر کے پریوزی چلتا شرع قائد وہی کرنا اگر یہ جوز ہو جائز دارا چدام گیا ہونا سدور دا گناہ ہوشی جائز دا اگر کرنا جائز دا حالکہ یہ جوز ہو خود درجہ دا امکان نہ کرنا امکان شرع چدام گیا ہونا دے گناہ ہوشی خدا ہوئی درے خبر توضیح شامی کرے رضا رفع الاشتباہ کے مخی ہوئے نہیں فزہارا دے اوپر تفصیل درے سالے کرے زہارا میں ما ذکرنا ان الانبیاء کلہم علیہ السلام لم تقع منہم معصیت قط لا قبل النبوۃ ولا بعدہا. ظاہر شرے تفصیل نہ چٹو الانبیاء علیہ السلام نہ چھری گناہ نہ لے شیر نہ مخی دا پیغمبر نہ شیر نہ رسو شیر وان صاحت من ذات ان انا ددی صاحب پاک دلائل دو قران پیش کری ولی کہ ددی نے شرط گناہ صادر شی نو للزم استحقاق من ذات واللان واللوم والذم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود يدخل النار الا لعنت الله على الظالمين لما تقولون ما لا تفعلون تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم دا آیاتنا متوجہ شی کنا وكل ذلك منتف باجماع الثقات لكونه من اعظم المنفرات وساخر كي وعلم ايضا ان هذه الاختلافات الماره انما هي في جواز الوقوع وعدم لا في الوقوع نفسه فتعمل دا اختلافات مخدو ذکر کری سیدھی جدا اختلافی مسئلہ ٹھیک دا ہو پسو کے اختلاف دے پا امکان دا وقوع پا دم امکان کے سو کوئی وقوع دا گناہ دا پیغمبر نہ ممکن دا دال سنت بھی ٹھیک دا سو کوئی ممتنع دا لا فی الوقوع نفسی اختلاف اور پا وقوع کشتن دا وقوع سوک نہیں قائل چی گناہ تا شوید دے دا ہی چاہنے دیوے لیکن ایش دے اختلاف خط تزہا ہی نے زن ان القول السری والوجہ سے انشاءاللہ تنظم عن كل عيب وعصمة عن كل ما يجب الريب فهو الذي لسان هو اعتياض كما ذهب اليه قاضي عياض خان ابان حوالہ ورک نو دلے کی گناہ ثابت ہے دا نقطے رہ استل چھ دی جانا گناہ ثابت چھ دی جانا ثابت چھ دی جانا دا حشیو نقطی دی خان دا سب دلائل چھ دلتا ہی چیزی ظالمین نہ معلوم چھو دا اخرجہ نہ معلوم شا دا تابہ نہ معلوم شا بے زائیو گو رکشا دا دلائل دا حشیو پیش کری نوائے تم حشیو شو راتا تا حشیو منگا لی سنت خان من پر مکلف شو چی من دے تاویلات کو دا پار دا اسمت دان بیا ہو تنزیح دائی دا شان بکو کنا تا سجیوی تاویلو نہ کوئے وے منگا دا پیغمبرانو بانی مئینو کنا تا بیکو جدائی لمن ولی کرنا کوئی قرآن کی دے کے لفظ ظالمین ویلو ظلم پر لغت کی کلا صرف نقصان تو ہوئی نقصان دا مانا لغوی سورہ کاف کے ذکر کرے دری دیر شاد کے ظلم سے نقصان کمیں دری دیر شاد کی باغ والوں کلتل جنتین آتت اکلاہم ولم تظلم من شیئا لم تظلم ون لم تنقص. بخاری کی معنی لکھلے کمے نو کرے داغے نہ اس نقصان تو ہے. یو معنی دے کہ تفسیر فتح العزیز لکھلے فتکونا من الظالمین من الناقصین حظکم اصنا کہ تاسو داؤ ونو خرین تاسو بخ پل برخہ کا منگائیں برخہ بم نمگڑی شی والے جنت نہ بار لڑ سے برخہ بلی نمگڑی شی کا گنانگار بنے وہ برخ بلی نمگڑی اور دا ظلم دیا دیر اطلاقات تھی دائیو کلی مشکک دے لفظ دا ظلم دانے چی ظلم لفظ دائیو نے بس گناہ دی اسباب دا ظلم اور دا ظالم اطلاق مادر تال فوائد کی لکلی اتیش معاذے دی خان اتیش دی اور ظلم چھے دمرا کلی مشکک دے چھے شرک و کفر تم وی گناہ کبیرہ تم وی گناہ صغیرہ تم وی خلاف اولاد تم وی یو بلش اورا اجتہادی خطایا تم وی مجتہد اجتہاد کا و خطا شر تمام کتابوں کی تاثل لے یو صحابی کی گا ہدایہ دے گورا ہدایہ آخر کی لکلی یو سل 34 صفحہ یو سل سلور درش جو مجتہد دے خطا شیر آغا پہ اطلاق دا ظلم کرے دے دلیل پری بانے چھے دا ظلم اطلاق پہ خطا اجتہادی بانے کی ذکر یو تعویل شرف فقہ اکبر کی لکلے چارو تے آدم علیہ السلام اجتہاد کے خطا شو اگر اجتہاد کے خطا ہی دیتا ہم ظلم میں لکھی گناہ ہو نہیں گن نو لفظ دا ظالم ویل سے دلیل گناہ نہ لے خدای سدال پیش کی فاخر جاؤ ماں ویس تل کا نم سزا مرتب شو سزا پہ گناہ مرتب کی کر ہوں گئی نا دا اخراج صرف ذکر کرے دے سزا نہ رہا قرآن کی دائی سر تنیشتے چھو خدای والا سزا اور کرام ویسلے دلیل عقوبت دو جائیں دا خونشتے گا بلکہ صرف اخراج ذکر دیں اور اخراج چھے دادا عقوبت دو جائیں ننے دار تاثیر ذاتی وزی من اللہ فی حاضر شجرہ خدای ونہ کی دا خدای دا طرف نا یا اثر کے خود لشو در اے دو جائیں ننے تفسیر ماجری دے خیست جواب ور گئی اگر یہ دے مثال دارے یہ سرے دے دا زہر گولے ہو پڑا دا زہر ہو پیالے ہو اس گلا قطان یا قصدن قصدن ہے اس کو زہر کل کو گناہ لے گا بیال تے چاہوئے چھو اکم وقت گناہ لے گا زہر کل کو حرامی پلی تھی توبہ باسا زر توبہ وی سچی اخرائے معاملات کی معنی غلطی شیر عاجز بندے خدا تے دیر عاجزی اکڑا کہہ دیشی کہ خدا معاف کی گن توبہ بس لیکن پا توبے سرد ظاہر و اثرم ختمی گی نا زار خو پلا سر بکی پو بدن کے نسڑے بو مر شی کلا منور بلا سار پیدا شی ترتب دا سر جدا رہے اور ترتب دا عقوبت جدا رہے دار استل دا جنت نا دا دے ونی یو اثر مرتب رے دا عذاب نرے دا اعتاب نرے سزا نرا دا مستجن دے لنے چی دا عذاب گناہوں ذکر لوے ہوئے تو بعض حکم لے بعض ندون اہ بے تو دا جمع ویلے وا دیکھے دا باس ببیا آراف کے راضی انشاءاللہ چبلی سے جنت نہ رہی استلو ناغا بیا دیلا وسوسی سنگا اور پھر دل دا وسوسی ذکر نشتا دے ابلیس دا جنت نہ در آسکل اللہ ذکر نشتا دا با آراف کے انشاءاللہ راضی زد اہ بیتو کی ذکر آپ تعویلوں میں کہ اہ بیتو یہ ابلیس تم میرے دی آدم و ہوا تیویلی دوار ہو جائے درے اور ہو جائے ذکر بعض کملے بعض نہ دون بعض استاسو دشمنی ہوئی اللہ. دی آیت کی اللہ علیہ دنیا احکام تکوینیہ ذکر گئی نقشہ دنیا. آدم علیہ السلام اشراف خدا و نمخ کی اللہ تعالیٰ و لخبر ورگم چی دو خبر یاد ساتا دلتا یو دارے چی دنیا کے بستاسو کار دا دشمنی اداوت دو نوئی دے ابلیس حزب بئی دا حزب اللہ پا مقابلتی وئی یو دے ابلیس ڈلے یو دے خدا ڈلے گا دا دشمنی میں شروع ہوئی. یو بلا خبر تکوینی ہو رہا دے تو امور تکوینی ہوئی اگر دارے چی ولکم فی الارض مستقرون ساز دپارا پر از مگر کے بھائی زید ہو سے دوم مستقر سی زید قرار دو سے دوم دا جوندے تیرو لو زید از مگئی لے انگس پگمے تزو چی انتظان لبنگلے اخلو پاگل جیا اللہ لتمخ کے لو لکم فی الارض مستقرن لا فی القمر ولا فی الشمس ولا فی الارض فکا سیل لزین زکن کہ دیشی کو رسی سیل خلق سمندر تا نزی سکو سے دے ہونے شی پکی گا اللہ مقیم فیصلہ کرے استقرار بستا سو بزمکا کی لکم فی الارض مستقرون دعوی چرت شاز نادری دا خدای را قدرت خرق عادت پی چی عیسیٰ علیہ السلام بے اسمان دخی جولی امور خالقہ لیل عادت کو پکی کر متا میرے کی مایوم یو تما تو بھی سما اپنا اگر سامان تھا چلگ وقت سڑے پیدا خلیو بیاروان شی دا شینک پیالے لوخی موخی جانے ماں میرا تل متا رہے لگا مودے ہی مات شی اور وان شی اس لیگی نو بیا نو رہے اخلے گا نو رہے گا دا وی ورے لاہینن خسرت در وقت در یو وقت پورے نیتا مقرر پورے خپکے گا ماں زمگے تتاسو لگ وقت لکو زوم ہوئی بیا وہ جنت تا راز ہے اور اس تو وہ پس اصول بانے راز ہے طریقہ وہ اس تو خیئے حضرت آدم فتلق آدم ربی کلمات پوشی چا اللہ کو منتوی کچھ اوہو ماہو جو نقصانوں کو حسنات الابرار سیاد المقرر اگر نکتوا گناہ نہ کرے لیکن آدم علیہ السلام تو گناہ کاری خپش پڑے یا ربا دا واقعی مانا نقصان شو کلمات پکار دی ربا اس بسکو اللہ زرد کلمات خیم خان تلقی وہی دیتے چھے رب اللہ راوالے اس ذکر آدم علیہ السلام دا خپل ربنا کلمے دخپل رب نے کلمات و خودل مانے اللہ تعالیٰ ہوتا کلمات و خودل اور دیش ذکر کا چھ دیش ذکر نا حوات ہے مخور کو دوارو دستل گیا اگر کلمات سو القرآن فسر بازو بازن قرآن کی بخپل تفسیر شتے کا سورت عراف کے آ کلمات و تعالیٰ خود لیے دوارو لستلی بیا دوارا غلستل درشتہ میاد کے تیس قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دوارو ویلو مکے سورہ راست ترتیب نہ معلومی جنت دلانے را کچھ ہے ادھے ویلی یا ربا من پزان ظلمنا انفسنا زیادے حکم تمون بخیر تبون رحمون کینو شبا من دا خسران والا ونام رسو تن لاہی لے حبی توخہ رسو دعا مکی شیرہ دا کلمات دی کنا دا کلمات آدم علیہ السلام دا چانج دا کلم میں ربیہیم دا دین سیوان نور کلمات دا سائے جبتے ہیں بعض نور کلمات ذکر کئی نصر جائز کلمات ذکر کئی لیکن منگا وائیو اگا ذکر نبی مراد چے قرآن کی دا تفسیر دے نداول پرے گرے بعض پکی ناجائز کلمات ذکر گئی، ناجائز ایسوئی اگوی سنگ ذکر مانیا دم علیہ السلام راکو سے پریشان کر دے دو گڑبڑ برے جدا سے عرش تاو قتل نو عرش باندھی لکھلو محمد و رسول اللہ برے لکھلو تو او ہو دد پو وسیلہ والے سوال نہ کم تھا سوال کو جی اللہ میں انی اسالک بحق نبی کا رسول کا محمد یا اللہ عزستان سوال کو ہم حق دے نبی ستا چرا تائز آنسر نملی کلے رہے دے تو ہی کلمات ہوئی نخرے توب و منظور کلا بحق نبی کا داؤگر و یدید دو سیلے نمانی ویتے شیئے سا دی خپل کورم نبی جنی کلی آدم علیہ السلام وسیلے نیولے وان فحق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبائے سڑی تک ہوایا چمات دا حدیث روڑا دا کم کتاب کی لی کلے دی جان سر کتاب نہ ساتھی پیسے ہونا اور کئی تھا یو کتاب بلی کلی چرتا بسائر دا گئے کہ ابر وہ دا خدا حدیث کتاب نے دا کتاب دا حدیث چپ کم کتاب کی اور کتاب روڑا آغا حاکم دا مستدرک دے مستدرک للحاکم آئی کی لیے کلے آغا پا کنز العمال کی لیے کلے کتاب دا تمنگا ہو خیو آئے پرولل بے شرطی شرعہ اوڑی پخبر با پڑشی پہ تھا ولی آغا مستدرک دا حاکم ددی حدیث سرا زہبی لکلی زہبی پتالیق کے جہازا حدیث موضوع دا حدیث موضوعی دے وہ ایک کتاب رہا گا کم کتاب سے دا حدیث رہا ہوئے کنز العمال دا حدیث رہا ہوئے کنز العمال کے ناغا ہوگا سلور سو پنز پنزوس کی یو لسم جز دے داریں گے دویم جز کے درے سو نہ پنزوس تین سو انسٹھ دویم جز یو لسم جز کے ویلی پری حدیث کے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم دے ضعیف ضعیف راوی دے اپا دویم جز کے ویلی فی سندی واہن وفی حماد ابن عمر النصیبی یعنی سدی عن خالد واہیانے دیکھ حماد بن عمر نصیبی دے آس الدین آغا دا خالد نے روایت کی اور تول واہیان نیم کتاب خورے دا ولی کے لیے واہی حدیث روڑے موضوع حدیث روڑے نخرے کتاب پر موضوع تو روانے دی سیانت الانسان خوبی آج ارخلی کے لیے آخو مختصر کتاب دے اگر اوصل سلیر صفا 124-129 دیکھ لکلی فی رافیزیون پر ایک شیعہ رے شیعہ رائیوی ہے پکی خان روایتم دے شیعہ گانو دے دا چھ ختم شیعہ بلل آنجا کے واقتا شیعہ اگر دینے بھی دلے در منصور دے سیوتی تفسیر دے در منصور خودے ہمارا کارا ہے خوار سے رولی نو آئے کی لکلی آدم علیہ السلام کلمات اس ذکرل وی اللہم بجاہ محمد و علی والفاطمہ والحسنین یا اللہ عزستان سوال کن کو وسیلہ دا پنج تن پاک پنج تن پاک دے دوئی دور منصور و تفیش کی ستاسو سیوتی کتاب کی لکلی لکلی شیعگان میں پیش کی بردیان میں پیش کی ردیم شیعہ اور بریلے کو بین بھائی ہیں نا اور رو خور دی یہ پہ خپکی گی نا جواب ادارے دار قطنی ویلی تفرد بھی عمر ابن ثابت نویم دا حدیث یواز عمر ابن ثابت دپلار نراوڑے رہے عمر ابن ثابت امر ثابت غیر سقط ولا معمون، متمثر نو امن سے نو. ابن حبان ویلی دی یروی الموضوعات یعنی الاسباب، دا امر ابن ثابت دائر سڑے و موضوعی حدیث بے راولد دا صحیح خلقونا نم بے دے سم سڑی واغستا و حدیث بے موضوعی راولد دا دور وانکار ہے. موضوعات ابن جوزی درم صفحہ کی دالی کے لیے کتاب پسی مدر جی در منصور لکھلے لکھلے نا حدیث کے سند لکھلے راگا دا کمال کرے سند شتا پکے نیچے سند شتا نا کلام پہ کہو گا نا دانے چی عرص ہی بس پوچھے حدیث سے ہوئی قال النبی ویلی بس دا حدیثی دا خدر کتاب نا خلاف ہو گورا. اللہ فرمائی آدمی ازدکر من ربیم اور داخل کوئی ننا من عرش ربیم دی عرش تے اوکتا لکھا نا اللہ وی مارتا ہوئے من ربی من دے ابتدا دا پارئی کنا صرف من البصرہ دا کلمات دا کم دین راغلو صرف دا رب دا طرف نو من ربی دا قرآن الفاظ دی رد گئی فتابا لہم مادر توبے قرآن کے ہوا کیا کرد تاب علیہ تاب گوڑا کل نسبت اللہ تکی کل بند تکی تو تاب فائل کل بند ہی گا کل اللہ ہی اللہ تک نسبت ہی نمانسی رجع بالرحمت رجوع اکڑا پر رحمت سلام رحمت یا بن کرو یا کم کرو واپس بیا شورو کو دے تو یہ تاب والے دت دادا اللہ صفت کرائے فتاب والے د کلمات ویلو فتاب علی اللہ تعالی مہربانی خاص کرپ دبان نے دد غم لرے کر دد خزن لرے کر دد پریشان تے لرے کر دا توبہ دا اگر تواب الرحیم دے جنا حشری استدلال کو چ توبہ دا ا توبہ تقاضا مستدن د سب کی معصیت درم پتہ لگے رسی تو گناہ کرو جواب دار رسی دا قول دے غلط دے. قرآن کے تخیم توبہ و گورا توبہ شتر و گناہ نشتا توبہ مستدم دو گناہ ننا دا ملازمہ غلط دا یہ راضی سورة العراف کے عراف یو سر دریس الویخ 143 فلما فاق قال سبحانك تبت اليك موسیٰ علیہ السلام یا رب دیدار میں نصیب کے اللہ اور تین نشٹیں گے رہے بے ہوش اپرے ہو چھے فہوش رہے سبحانک تبت اليك تبت اليك سمع ما گناہ کرے ان تک کری شکی تفسیر قرطبی ہو گورا اگوی اجمعات الامتوں اللہ نہاز توبہ تما کانت میں معصیت دو مت تو لے جمارا پرے بانے چدا توبہ او گناہ نہ ہو روحیت دفر گناہ ہونے تو معتزلی ہونے توبہ شتا گا نا گناہ نہیں دادا انبیاء جدا موقع ہیں. سورت توبہ کی پخبلہ ہو رہا اللہ رب نبی مقام ذکر کئی توبہ آیت دے اصل واللس 117 لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ فقط تبوک کے نبی گناہ کرے آیا مہاجرین انصار گناہ کرے نہ گناہ کو انور خلق کرے ادرے تنو اللہ لقد تاب اللہ علی النبی دا دا پا نبی بانے توبہ سے تخفیف خفف اللہ علی النبی دا دلیل پرے بانے توبہ مستدن دا سبق گنان دا. حدیث کے راجی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي فَاسْتَقُرْ لَا سَبِينَ مَرَّا زمان فضل بانے کلا خفگان رائشی زا استغفر اللہ و ایما توبے و باتم اویا کر در سر پارا دا پریشان تیاد اللہ رکولو دا پارا تعبود دا پارا انہو ہوا التواب سیغل مبالغے وے دیر قبل ان کے دا توبے رحیم و تولے ہوئے دیتا تتمہ دا قبولیت ہوئی رحیم و دامنا اللہ رحمت کئی ساتھی دے بند اللہ دا دا سے فیلنا دا بندہ بیا بچ گئی چی دا سکارن دویم رحیم دا مانا رحیم دے مانے دا توبے طریقہ خی مہربان دے پخپل ہو دے چل خی دا سوائے گا قل نحبتو منہا جمیعا منگوی کسی تاسو ددین ٹول پس کراغ تاسو تا زماد طرفنا ہدایت پس چاچی تابیداری اکڑا دا ہدایت زمان پس نبی حس یرا پاگی و نبی غمجن کی اواللزین کفر و کذبو بے آیاتنا پاکستان چے انکاریو کو پزڑو ادر اغجن اکڑا پا جب سرایا تو نظم دا کسان دی اور والا دیوا پرے اور کے ہمیشہ دا گورا مخیم قلنا بیتو ویل بیائیوے یو ہمارتا اصول کے ویلو منگ دیتے آدھے بہت آہدو آئیو تکرار نو آئیو یو احباد تے بس یو ذل ولی روڑو یو ذل دے احبیتو متعلقات ذکر کرو احکام تکوینیہ اس دے احبیتو احکام تشریعیہ ذکر کرو ذکر اور سر احبیتو روڑو چانور ہو جی ویلی تکرار یا وجہ دام ذکر کی دام خدا مکی اور تے کوشا اگلا کوشے نہ ہو کلمات شور اکڑے سے ربنا ظلم کا دعا قبول ہوا یا ملا ہوتے دعا میں خود اللہ قبول اکڑا کو کوزے ددر بانی لازم نہیں قلنا بے تو منہا جمیا بے ولے ہوئے اشار دیتا کہ احباط لیسا من الماسیت دامان دوبارہ احبتو علی روڑا چہ پتہ لگی دا کو زول دا گناہ دا وجہ ننے گناہنگار ننے تو گناہنگار وے بالفرض نم معاف کرے لے گا دے علی را کو زی دا حقوبت ننے دا غاثر مرتبہ دے عمر تکوینی دے چاہ دائے چھ مکہ احبتو دا جنت نو دا آسمانون ننے اس مقام تشریح بیان نہیں دنیا تج پوچھے عزم کے تنوع کا تب شریعت ہی ورے پیم آتی ان کو منی ہودن رات دخت طرف نہ تو ہدایت کو یقینی نہیں کرنا منگا مکے ایلو کر دے یقین پدے کہ ان راجی ان ماں اے ماں سل کے ان مارے گا ان دا شک دپار نہیں کسو کو یاد کیا نہ کہ نند تاکید دے اور اما کے ان دا شک دے دا کو جمع نقیزے نہ ان دا شک دپار نہ دے یقین نہ پارا ہو چونکہ وقت دائیں معلوم نہیں جس وقت کے براضی کم وقت پہ راضی نہ کہ ان ویلو ہوتن مصدر دے بمانے ہادی ہادی منی ہادی بیان دے کے رسولی کی کتابی کدا اللہ دے طرف رسول لا گئے کہ کتاب را گئے پس چاچے تابے داری اکڑا جنتی دے فمن تبع ہدایا تابے دار ہے ہدایت دے دائی سرا جنت تاسلی گردے مقام کی نقطہ ہو رہا فمن تبع ہوئے لے نے دس مقام کو ضمیر پکاری گیا ایم آیاتی انکم انی ہدن فمن تبع ہو نا تے دل ہوئی جی یو ہدایت کی دو قسم دی یو ہدایت منسوسرے بل ہدایت مستمبترے شریعت پر ادوار روان دے. ہدایت منسوسہ ہوئے تو چپ قرآن کے پا حدیث کے پا کتاب دا خدا کے پا سنت دا نبی کے صراحتا نہیں اغیر تے من نہیں ہوئے من نہیں ہودن اب دا خدا طرف راجی کا بل ہدایت مستمبت رہے پا اجماع پا اجتہاد سرہ رہے اغیر تم ہدایت کوئی کرنے چھے دا قرآن و سنت نے مستمبت کری دا بارہ ہونی رہا ہوئی چل رہا نا تابداری خدا غیم پکار دا فمن تبع ہدایا ذکر ہدایا ہوئے اغم بد خدا ہدایتی منگویلو لا خوفن علیہم ولا یحزنون دا کنایہ دا دخول جنت نا ذکر چی خوف بالکل نہیں حزن بالکل نہیں نو دا دنیا کے نشی کہہ رہے دا پا جنت کی جنت کے اس خوف نشترے جنت کے اس غم نشترے. قرآن دادوار سی آدھے نفی کئی دیدواروں کی مینس کیا فرق نے خوف کلا تعلق لری دا مستقبل سرا اور حزن دا ماضی سرا یہ فرق دار ہے. یار بنی بری بانے پراتن کی وقت کے چی منہ نبے چرتا کٹ کی یا با منگ چرتا ہو باسی دا جنت نا دا یار بنی تو مستقبل کے ولا یحزنون علی الماضی نہ بدی افسوس کی پتیرشی جند دنیا پتے چاغیر آیا سی چیر دنیا کے ڈیر خکارو نہ نہ یہ دنیا نستڑی پایا پسے غم جن کی نہ افسوس نہ کہی دایا فرق دے بد دا فرق دے خوف چی کا نا نفی دا خوف کنائز دا نفی دا عقاب نا خزن کنائز دا نفی دا ثواب نا فلا خوف علیہم نبی سیرا فدی بانے دا عذاب ولام یحزنون نبدی غم جن کی دو وجد آدم صحابنا ثواب بتے نمن آدم کی چی خفشی اور پسی خوف دا ثواب بن راجی خوف دا اتیان دا شید وجی راجی وخزن دا فوت دا وجن راجی کنا اولذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دتوی تنازو دا کنا غب کافیہ کی چوائے بآیاتنا کی جگڑا دا کفروا وکذبوا ہوئی نسی جل بکے ٹھیک دے یو سر متعلق رو باسا یادداری سے کفرو سرے کفرو باللہ و کذبو بے آیاتنا آگا متعلق دائے حضب آکسان چی کفر کرے باللہ توحید نمانی او بدو ربکم نمانی و کذبو بے آیاتنا دلیلونا دا توحیدم دے دروغ جنگنی سیمانا آیات سی دلائل دا توحید دویم دارے چھے کفر تکذیب دوڑا آیات سراؤں لگا لیکن کفر پا زرکی تکذیب پا جبئی کفرو بالقلب و کذبو باللسان آخلق چھے پا زرکی منکر دی دا دلائلو دا توحیدنا یاد آیاتونو دا قرآننا دا خدیر آیاتونو نا و کذبو پا خلیم آئی تا دروغ جنوین حلائق اصحاب النارم اصحاب جمن صاحب ہی صاحب اصل کی ہوئی الملازم لشے انسانن کانا و حیوانن وغیرہ غیرہما ہر شے چھے بل سر لازمی کنا دے دے صاحب ہوئے مفردات کے لیے روح المانی ہوئی صاحب پا عرف کے اطلاقی پا ملازم مان انخطے چھو سر مرگری ہے بیا ملازمم ددی بیا دو قسم دا یو ملازمت دارا اصحاب النار کے لازم دے اور کے معنی ہوم بیا خالدون تشریح چدی باپ پا جانم کے ہمیں شر پاری اغینا بروزی نام اور والدی دا مومن تنوی دا کافر دو مومن آسے اور تزی اور والد نرے اصحاب النار نرے دویم ملازم النار وے لکی سوکیدار دم اور تھا صاحب دشے کل سوکیدار تم ہوئی پدے مانے یوزل ذکر کرے سورہ مدثر کے ملائک تیل توے لیدا ال تب اور والا نہ ہے ال تر صاحب مانا بہو کے یو دیر شمایا 31 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن نری گرزولی منگا صحاب نارے سوکیدار دور مگر ملائکے سوکیدارم چونکہ ہمیشہ ہی لازمی سی سر انزکر تا صحاب ویلی ادر تک اور والد ایمانے چھپا اور کے دن نہیں عدیب پائے کہ ہمیشہ دا پارک دا تقویف اوپر ہے سورۃ البقرہ اول حصہ کی سلور بابونو اول دو بابونا بیان شل جاول کی امور خمسہ عظمت کتاب اللہ پر ذکر ددرے صفاتوں او فریق اول پنج صفات جزا دنیاوی اخروی فریق ثانی درے صفات ودائی سزا دنیاوی اخروی فریق ثالث پنزلس قبائح اور ای جزا دنیاوی اخروی و امثلہ رحم باب سورت کے دعوت توحید داغ اثبات پر پنز و آخری دلائل یو نفسی و سلو رفاقی صداقت در رسول و کتاب بالتحدی تخفیف اخروی و بشارت اخروی جواب د شدے پو بیان د حکمت المثال اور قبائح د مترجین اور تذکیر پر سلور نعام عام و سرا ددی زنا اس دریم باب دے اور دا باب ختمی کی باب پا آیت ات سلو اخبان نے دات نہ آیت نہیں خلاصم ویلوا بیم اور خطاب خاص پس خطاب عام نہ پری کے ذکر دا عامر و یولس انواحی پنز اور پاگے کی من آگا ذکر دے ددرو صفاتوں حادم الدین تحذیرن درے صفات بھی چداغے فوجبان الدین نڑی ذکر کئی تحذیرن یرتو کے زان تو سات ہے یو اشترا بلایات بل تلویز الحق و کتمان اور درم ترک العمل دادے دس خصلت نے چاری اور دین پرے برباد شے ہیں زان کے ساتھ ہیں درے صفاتی بیان کری دی مقوم الدین ددین قوام و مضبوط والے پاغے راضی یہ استعانت پر صبر درم استعانت الصلا درم یقین محکم پا آخرت باندھے دائن آباد بیا و آیت کی ترغیب دے اسلو خیات کی اور وہ تخویف ہے اخروی دے آت سلو آیات کی داچوں کی دا بنی اسرائیلو دا احوالو یو مرکزی صورت پہ دوبارہ تفصیلی احوال قبل صورت کی نش تلق سنگ کے بقرہ پیش کری دا وجہ سوا دار مدینہ والنے صورتوں مدینے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے یہودیان نسوارا دا خلق و مجلس تراتل ددی سر واسطہ پرے ہوتا پدے وجہ داغی دا اصلاح اور آئی دا نصیحت اس کوشش شور و شو نے ابتدانہ داغی اجمالی حالات اجمالی تذکر شوروں اور اس بیا رفتہ رفتہ دائی پر احوالوں کی ترقی ذکر کی سلورم باب کی بیا وائی قانون دا واز اور دا خطابت دار چاول سڑے دعوت کی نبصویل عموم عام و خلق دا خطاب کی بیان تبلیغ اور خطابت پمین مینس کے بیا غیر التفات شروع کی، تعریف شروع کی خاص و خلق ہوتا چپائی کی سو خصوصیت کی، اگر خصوصیت سبب درغبت دوبارہ پیش کی، مطلب دار جام خلق بیا منی آنا، یہ خاص و خلق ہو یہ مجانو یہ پیرانو تاسو کو خام خو مانے عوام خلق بچان بزان میں جوڑا مولیان یہ پکار نہیں چی مولار دامی پشان تشی فری طرز بانی قرآن کریم دلتا کتاب خاص روڑی سر ربط دانے لگا اللہ دا خلافت حکم ورک اللہ خلیفہ پکارو اور خلیفہ دل پکار دے اثر دی نظم و نسق اس کی جماعت دے چپائی کے دا تنظیم شورو چا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل سیاست مشہور دے کنا حدیث گرازی جکانت تسوس ہم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست شورو انبیاء علیہ السلام داغی سیاسیان مانی شریعت اور نبوت سیاست ہو کا نوینی اشارہ کی دیر تک خلافت نمونہ پہ بنی اسرائیل کیوں گو رہے لیکن کم و خل کو خلافت تس نس کرے رہے برباد کرے رہے دا بنی اسرائیل احوال پائے کی ذکر کی چپائی کی بیا خباستو نہ راغلی دا پہ سیاسی طریقہ وانے ہم دا خلافت پہ طریقہ ہم روان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ایولس اوامر کم کم قرصق سیغی دامر دی دامر سیغی اذکروا امر دی یاد کہیں اوفو پورا کہیں فرحبو یرے گئے آمین ایمان راوڑے اتقو یرے گئے اقیم الصلاۃ منس کوئے آتو زکات زکات ور کوئے ورکو رکو کوئے دارنگ رس و سین استعانت کوئے بیا اسکرو نعمتی بیاوی یاد کے نعمت بیاوی واتقو یوما دیتا آمیر ہوئی پر ایک یا بنی اسرائیل سر شروع گئی بنی اسرائیل قرآن پاک کے دوسلوے طرف ذکر دیں دان نے داش رہے گا نا آواز سے اور تک یا بنی اسرائیل دا صرف درے کرتا رہے درے اور زل صرف پسور بقرہ کرے بلدانش کرے تفسیر البحر لکھی البحر المحیط کہ پدے ندا کی تاکید دے ترغیب و تحریک دے داس انری فرمائی لیجیے یا بنی یعقوب اے یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل لقب دے یعقوب علیہ السلام اسرائیل عبرانی جبکی عبداللہ تو لکھے گا اغسوب سے خدا عبدیت اختیار کی خدا بندگی اختیار کری آگے تو اسرائیل ہوئی مانے دادا یا بنی عبد اللہ اے زامن ہو داغا چا چاغ دخد بندگی اختیار کرے ان تاسم دخد بندگی اختیار کہیں دا پلار نی قدیم راٹین کہیں مطلب دے گا دام مشرکان بیا منی یا نہ منی تاسو کو نیک معاہد ہوگا نا یہ دا معاہد سڑی اولاد یہ صاحب اقان و خان خپل پلار نکم طریقہ ہم پر رہے گا رہ پدی ہو جو ویل لکہ اسڑے چاہتو ابن صالح اتو اللہ یہ دا نیک سڑی والدہ زویا تو خو مړه د خدای تابعداری کو کنه لار دے خسڑے ہو خان دے تو یہ تحریک ازاج تیزی اور پر اس گرو نعمتی ابتدائی آیات کے ذکر نعمت تو فا بلاحت ذکر گئی مانا یہ سڑی سرا خبر ایک لاول ہو تو سڑے زڑے رایا دیکھی بیا و تنوی نوی کہ دے مخنی آیت کی زڑے یاد ول دی نورستنی آیت کی بیا نوی نوی خبر کول دی آیت تو نے ذکر جدا جدا کہی تھا اس کرو نعمتی ذکر قرآن کریم کے ذکر دویش اطلاقات سر راغلے دے سیوتی ذکر کرے افغان کی بعض معنی و روس تو اسکرو فسکرو نیا اسکر کے مراجی ہیں دت ذکر بمانے شکر دے بل اتفاق اسکرو نعمتی مانے اشکرو نعمتی بلکہ نعمت سرچ ذکر راشی نو مراد تھی شکریہ ہی جب یاد اول سفیدن اور کئی دا نعمت دے دارے دارے دارے بلکہ شکریہ چراغ مفید شیرے اس گرو نعمت دی بیادا گورے یا بنی اسرائیل اگرچہ خطاب خاص تھے مورد خاص تھے خطابوں خاص تھے لیکن ددی ٹولا تنو پبارکی دایا آیات نہ دا ٹول چامینو لا تشترو لا تلبسو دا ٹول پکے رہے درے پبارک کنز العمال کی راضی روایت درے سو پنزوس کی دویم جل چکان عمر اذا طلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چکل بدا آیتو نے تلاوت کرل تو فرمائل بے مزل قوم فینما یعنا بہ انتم یہ مخاطبین عمر کرو قوم د بنی اسرائیل خوست لرے منسر نشترے مراد پدی آئے تن کے تاسو ہے دادا مخ کے ذہن کے گیرا چدی آئے تن کے مخاطبہ اگرچ بنی اسرائیل توا ہویا لیکن منگم پری بانے مکلف دس صحابے کرام چ خاص آیتون راغلو لیکن عغیب عام کول اس عام آیتون راغلی اور کم بختان خاص کئی خان سدا جی بوتان بارک دے ادیان بارک ارے کرا خاص منگم ویو یا بنی اسرائیل خاص خطاب فاضت عمر فرمائل نہ خاص دے خسان تب ہم راجے کو آیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فوز الکبیر کے وہی قرآن کی چیز یہ ہجانوں مبارک ہے تو نہیں ناغا اصل کے تو علماء سو مبارک در امت در امت سے نہیں ناکار مولیان آئی سرے لگاؤ کا نا دا تحریف نہ دے دا تفسیر دے دا تعویل دے نوشکرو نعمتی سمانا اشکرو نعمتی شکریہ ہو کہتا سو دا نعمت زمان ہاں نعمت نہ چکڑی دی ماں پتا سبان نے اور پورا والے ہو کہ پلو زمان پورا بکم زلوستاسم او خاص زمانہ فس یرو کہتا سو خاص مانا اس گرو نعمتی شکریہ دا نعمت نعمت سو پری کی تفسیر بحر سلیل شقوال نقل کی اور غور قول پر کدارے چاغ نعمتوں نے دی چرس پہ تفصیل بخبل را روان قرآن بخبل ذکر کری گن نجات پہ فرعون نہ دا غرق نہ کتاب دے تذلیل لے من سلوا وغیرہ دی کا ناشنا نعمتوں نے دی گئے ورسر اور سرا خصوصی نعمت چرے اقدار اللہ تاسو کی انبیاء را لے گلی پیغمبران را لے گلی سبراجی ددی شکریہ ادا کے گر پڑے کے رات تاکید والے حکم نعمتی دیا گیا نام تو غرج یوزل اضافت اللہ تو اسناد تے وفاجت تے جواب نعمتی کے ٹکرا اضافت سے اللہ توشو ذہن کے رالچ نعمتوں مالک اللہ ہے اضافت پتری قد تملیک وان ملک وان آگا نعمتوں ٹو دا اللہ تعالیٰ پر ملکیت کیوں لیکن کل کل داسی نعمت تامل کیا اور کئی بل سڑے دا بل شکریہ ادا کہ جدا نعمتوں دا اللہ اور کڑی دا بابا گانو پواستا دا بزرگانو پواستا دا بلچا پواستا نو کداغی پا کی شکریہ داشی نو خیر دے گا اللہ فرمائی اللتی انعمتو علیکم دادا سے نعمتوں دی چی کریم دی ماں پتا سو باندے کیم زماو در کریم مان دوستی سے شکل کا شیم ستارے اور کرم تارے میں شکریہ بغیر چاش ہو بس مینس کے بغیر سوکھ رال مینس کے سوکھ نہیں رال ذکر آج شکریہ اللہ پر خاص کے دا شکر مانا بر اس کو ان شاء اللہ جن انتہائی توحید اتباع سنت بس دے تو شکر ہوئی وافو بہدی دا عامر اصل کی دیوبل معاہدی دیوبل تفسیر شکریہ دا اللہ دا نعمت سنگ حکم دا شکریہ رکھنے چھو وافو بہدی آہدی مصدر دے آہد اضافت سرم استعمال لے کوئی اضافت ادھر تو فائل تشیر کا مفول تھا ظاہر دار سے بس اضافت فائل تشیری دواڑوں کی اولا حدم دا اللہ دا طرف نہ دے بہم حدم دا اللہ دا طرف نہ دے یا دار سے پاول کی اضافت پہ مفعول تھا بیاہ دیکھو می آیا تاسو ماں سر لوس کرے دا پورا کے نسانی کی اضافت لل فائل ماں تاثر لوس کرے دا پورا کم پر یہ سر فرق نہ راضی والے آہد وہی دیتا چلے جانے بہن نہیں آہد وہی دیتا آہد کی دا خصوصیات تھی آہد آغا اقرار دے چپائے کے تو جانے بہن نہ سدور سے ہوئی تب اے کہ وے او زب اے کم دیتا آہد دے دویم پدے کے التزامی وعدہ کے انتظام نہیں دیو جن اللہ پہدو کے عہد ذکر کی عقد ذکر کی اسی وعدہ نے ذکر کی دیو جن عہد جکم دے ذکر دے اغسی عام احکام دخ دے دتاحت ہوئی چلا جمکڑی پہ بندے گان والے پائی کے مانے دل زوم پرتا رہا ادا جزا اور کول جنت ور کول اجر ور کول دیت کل آہد ہوئی کل دیت آواد ہوئی واد آہد دخ واد خدے ویلی دی امگا اور دلی دا پا خدے بانے سے لزوم شتر زمان جانب نا نا لیکن اللہ تکل آہد ہوئی ولی خدای خامخا پورا کئی گا نا کہ لازم پینا دا خو پورا کئی ہے خامخا. اس دے کہ کم آہدو ندی اوفو بیدی زمان لوزو نم پورا کئی ماشی تاسبانی کم عظیم آ رہی خیرہ پورا کئی ددے کو یو قرآن حکیم پخبل تفسیر کرے عہود و بنی اسرائیل فی القرآن درش پیتایت 63 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. خدای په کتاب بعمل کوئے نو درس تدریس به کوئے دایو احد دے اللہ دوستانی دوما دوگرے دواتی آیت کی دادریتی آیت کی 83 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ عبادت پہ کرائے کہنا توحید لوزو بنی اسرائیل چتا صبح شرک پہ عبادت کے نکوائم احسانات بقاعد مخلوق سرم خلق و تب دین بیان دموز و زکات پابن دا پنزو امور دغل تا ذکر شل امور خمسا دید آہد ثانی ہوئی آہد ثالث سکر سلور تیاکی اور پسی ویزا خزنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم یو بل بنا قدل و بنا حق خلق بنا شرائیں آہد ثانی دا شل دو مخ کیو پینزا غو دو دان نہ عہودی جدا جدا را ہوئی انہ امور پکی راوڑا بیائی چکم آہد بیائی ذکر کرے رہے چاہد دے مضبوط والے رہے اگ آہد اس سورت آل عمران کی مراوڑے رہے داستہ سواحت دیں اور پائی کہ اہل الکتاب لفظ ذکر کریں اوت الکتاب یو سلواتیا 187 دے کے پکی مولیان خاص کری وَإِذَا اللہ مِيثَاقَ الَّذِينَ اوت الکتاب اللہ تو بین النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ مولیان سرد اللہ وزو تشریح بکوئے دری کتاب خلق و تانو بٹوئے بینا تشریح کے درسو نہ قائم کے بلدانے چھے کتمان بینا کوئے دو اللہ زدہ شوال یہو لسول دیا سورہ مائدہ کیوں گورا اب تے بیگن حود راوڑا داد اللہ طرف ذمہ رہی آگے تھے میثاق ویل راحت دل سیاد دل معاہدہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ دیکھیے لو ذکر لگ تو یو کو لوزن علی بل د لوزن د پابند ہے پارا دولس ممبران سے بان بل دریم داری سے رخ دے طرف اور بشارت و چزم مر کریم لوزن سری قامت الصلات ایتاء الزکاۃ ایمان بر رسول تعزیر الرسول قرض مانس و انفاق فی سبیل اللہ انزل عشر یولس پینز سر تکرار نہ پارس فل داش پارس عہود دی دے تسوئی آؤ ہو بے آہ دی اوفی بے آہ دکم دی آیت کے اوسر ہو گورا دے دولسم آیت دا معاہدہ کی پتی بانی خدے دا طرف کم لوز دے اوفی بے آہ دکم دا لوز دے لو کفرانانکم سیاتکم ولو دخلنکم جنات تجری من تحت الانہار دا دو جامع لوزی نجی سیاد گناہنا بماف کم صغیر کبیر بماف کم تکالیف بدن لرکم و جنتن تبم داخل کم اوفو بیہدی کی دا زڑے خبریں اتر آیا دیکھے آدھو یا غصیص تچزوری پورا کیا غزار لوزن زمان کتاب راغستل کتاب درس و تدریس کول د عبادت د شرک نہ زان ساتل مخلوق سر احسان کول خلق و تدین بیانول عبادات و پابندی کول تشرید اللہ ر کتاب کول نہ پٹول خلق نہ حق نہ وجل قتل نہ زان ساتل اخراج نہ زان ساتل آخر کی امور خمسا اوفو بعہدی دے تو شکریہ ہوئی گن داد اس کرو تفسیر سے دا ہمارا تا گڑے وا دیکھ رہے کہ نظارہ لفظ نے ان سے خبر خطا تھا نہ کو یا ملا صاحب پیر صاحب گڑے خبری ستاسو پزور کتاب کی اشترے دام سلے عمان داد خدا نعمت شکریہ دا دا اللہ لوز بم دسر پورشی اللہ و نعمت اندر گئی اللہ و جنت اندر گئی سیاد بم دا تماف گئی اوفی بہ دیکھو وہی آیا فرحبون دے لفظ کے انتہائی تاکید دے مفسرین وی پیا کنا بدو کی دمر تاکید نہ لکھ پڑے کی چرے آئے کی اور تخصیص ہو صرف تقدیم دویم بکی دے یا دوجن تخصیص ہو دد کے فادر تخصیص دد زیادہ نہ چرے کی تکراروں دے وجدار سے تو فرحبو عمل پہ آیا کی نشتر دا فی ما بعد ما قبل کے عمل نہ گئی ای آیا تو پارا ببل فیل رو باسی ای آیا ارحبو فرحبو نیم اسدا سے خاص مانا اجرے گئے نو فس خاص مانا اجرے گئے دیکھے تو تقدیم سرا دا تخصیص سرا تکراروں پکی رہے گا نا تاکید دپارا ولے دے مجان تکل کی خبریں تاکید سر خبریں کول پکاری بار بار اور پکاری شری سمی گی نا ذکر تبلیغ زراعت بھی دی لنا ہمیں اشتے پکار دیا آیا فر ہبون والا پکار وہی آیا فر ہبون رحبت مانے بروسو تقوا سرے ہو ذکر کیوں خدا تیرے پار ہو گئے رہو یا فرابون دے تم مدار ہوئی دوس کرو داؤ علاج ورت ہوئی یہ سڑی تو جیو کار ہوئے ورسرا علاج ہم خیا کرنا قرآن دیر مسلح ناسح کتاب دے حکم نے چکھئی نرسرا علاج ہم خی د خدای حکمونو به سړی کله پابند کی لوزونه کله پوره کولی شي اله پوره کولی شي چې په زړه کې رحبت راولي زړه کې چې رحبت نه وي کنه کار نه کی بیا دې سره څه کته ته موقع دا خو ستاسو زړې خبرې وي کنه نورای شن نه وي پکې اور اوس وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ دخبل کلی ملاسب ترے ہوئے قاضی زیب صاحب ایک صاحب خان چھے پتا رکھتا ہے دیر استان آتی دیلوی ملاسب دیلوی عالم خلق دے خدمتو نہ کئی دری شکریہ دا ککن دا زارہ کتابو نہیں در کرا پر ایک مسئلی دی دا خو میدان تک ککن خدا بدل نعمات دو نظر کئی ہاں استاد جو بل اخبار ہو رہا مام یو کتاب راؤ لے رہے داخم گورا لگ کر لیکن نوی کتابوں نے گورم ہوئے استاد وائے نوے نرے ستا کتاب کے چسم مسئلی دی دے کے آغازی کا نا اسی لگ ترتیب کے بے فرق ہی بل سا مسئلے پکی نوی نشتا وامنو بے مانزل دو مصدق اللہ ما معاکم اللہ عجیبہ حکمت تے گورا مخی آیت جدا کرنے سے جدا کرنے پیش کو تا قرآن اگر دا کتاب بدی ایمان رو رہے کر دعوت سے اللہ ایمان بالقرآن ایمان رو رہے پاگے چھ ما نازل کرے بیمان دن تو نال تک کی بیاد آگی خفگان ہوتا تاکید و تغیر چید اللہ منزل کتاب دے مانا ما زان نہ جو کرے نبی ورطوئی تو ورطوئی ما زان نہ کتاب نہ راوڑے دا خدا منزل کتاب دے کاغوی ولے دا مون سر لگ دی سر حضم دا کتابو نشتا کانا دا پورا دی کانا امونگا دا دے خلاف کتاب نہ من وہ ہمارا چاہیے جی خلاف دے خلاف ہونا نہیں مصدق لما معاکم دائرہ ایدہ ترغیب دا پارک کلمات رو دا خدا سی کتاب دے مصدق اصول کے تمہارا مصدق مانے کرے مصدق دے دلما معاکم چاہے مصدق پڑے مانا اور دوئی کہ تورات کی انجیل کی زبور کی دا قرآن حضرت نبی ببارے کے خبروں نو دا کتاب چرا گئے دا نبی را گئے نو دا تصدیق ہو شکن کدے نوے را گئے نو معلوم شا چھے تورات انجیل بن دروغ جن ثابت شے ہوئے کہ او خبر ہے او سڑے او کی چھتا وہ کی گیا او نشی دروغ شی گیا اچھے ہوشی نو تصدیق پیدا شے یہ دا مصدق ہوئی او دا مانا دغه تو یہ رشتی نے گون کے دا خبر رشتی نے گون کے دا خبرون و دا آغاز کتابون چتاو سر علیم دوائے مانا ہم دا مصدق دا کولا دا کتاب مصدق دے دا ماما کم دے تصدیق کی دا کتابون چتاو سر علیم مصدق سمانا مانے موافق اور دامنا من گورا کرو چھ دا پکار دا موافق دے داغی سرائی چھ داو سر دی ہاں دمرے چھ تصدیق دو قسمی یو اجمالی اور تفصیلی دل تا تصدیق اجمالی یو دارے چا مکی مانا کی مورا ہستو انہو من اند اللہ دا کتاب تصدیق ستاسو دا کتابوں ہم پر ایمانا بانے کئی جستاسو کتابوں رشتی نے رے ہم واقعی رشتی آرے لیکن دا کتاب مصدق مانے موافقم دے دائیں مسلو چی دائیں کتاب دا مسلو چی تاو سر رہی اور دمگویلی کی موافقت ہوئی موافقت فی الاصول بازی ساتھ دپارا دپا دو دشمنان بوئی